Sura 53. An-Najm. Zvijezda. Mekka. 62 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wan-Najm iza hawa. Tako mi zvijezde kada zalazi. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Vaš drug nije s pravoga puta skrenuo i nije zalutao. Wa ma yantiqu anil hawa. On ne govori po hiru svome. In huwa illa wahyun yuha. To je samo objava koja mu se obznanjuje. Allamahu shadidul quwa. Uči ga jedan ogromne snage. Zu mirratin fastawa. Rasporiti, koji se pojavio u liku svome. Wa huwa bil ufukil a'la. Na obzorju najviše. Thumma dana fatadalla. Zatim se približio, pa nadnio. Fakana qaba qawsayni aw adna. Blizu koliko dva luka ili bliže. Fa'auha ila abdihi ma auha. I objavio robu njegovu ono što je objavio. Ma kazaba al-fuadu ma ra'a. Srce nije poreklo ono što je vidio. Afatumarunahu ala ma yara. Pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. On ga je i drugi put vidio. Inda sidratil muntaha. Kod sidretul muntaha. Inda ha džennetul ma'uva. Kod kojeg je džennetsko prebivalište. Iz jaoša sidrata ma jaoša. Kad je sidru pokrivalo ono što je pokrivalo. Ma zaal basar wa ma tagha. Pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio. Laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Vidio je najveličanstvenija znamenja svoga gospodara. Afara'aytumul lata wal 'uzza. Šta kažete o Latu i Uzau? Wa manat-tsalisatal ukhra. I Menat, trećoj, najmanje cijenjenoj. Alakumul lakaru wa lahul untha. Zar su za vas sinovi, a za njega kćeri? Tilka idhan kismatun diza. To bi tada bila podjela nepravedna. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. In yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda. To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli. Allah o njima nikakav dokaz nije poslao. Oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od gospodara njihova prava uputa. Am lil insani ma tamanna. Ne može čovjek ostvariti sve što poželi. Falillahi al-akhiratu wal-ula. Allahu pripada i ovaj i onaj svijet. Wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome on hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan. Inna allazina la yu'minuna bil ahirati la yusammuna al malaikata tasmijata al unsa. Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima ženskim. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. A o tome ništa ne znaju. Slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi. Fa'rid 'an man tawalla 'an zikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya. Zato se ti okani onoga koji Kur'an izbjegava i koji samo život na ovome svijetu želi. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى. To je vrhunac njihova znanja. Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s njegova puta i on dobro zna one koji su na pravome putu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Allahovo je sve što je na nebesima i što je na zemlji, da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro. Allazina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal-fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfira. هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ. One koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata, a grijehove bezazlene on će oprostiti jer gospodar tvoj zaista mnogo prašta. On dobro zna sve o vama otkada vas je stvorio od zemlje, i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših. Zato se ne hvališite bezgriješnošću svojom. On dobro zna onoga koji se grijeha kloni. Reci ti meni o onome koji istinu izbjegava. I malo udjeljuje i posve prestane udjeljivati. Zna li on ono što je skriveno? Pa vidi. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Zar on nije obaviješten o onome što se nalazi u listovima Musaovim? Wa Ibrahima alladhi waffa. I Ibrahimovim, koji je obaveze potpuno ispunjavao. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Da ni jedan griješnik tuđe grijehe neće nositi. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. I da je čovjekovo samo ono što sam uradi. Wa anna sa'yahu sawfa yura. I da će se trud njegov sigurno iskazati. I da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti. I da će se gospodaru tvome ponovo vratiti. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَ. I da on na smijeh i na plač navodi. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. I da on usmrćuje i oživljava. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. I da on par, muško i žensko, stvara. Min nutufatin iza tumna. Od kapi sjemena kad se izbaci. Wa anna alayhin nash'atal ukhra. I da će ih on ponovo oživiti. Wa annahu huwa aghna wa aqna. I da on daje bogatstvo i moć da stječu. I da je on Siriusa gospodar. I da je on drevni narod Ad uništio. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى. I Semud, i da nikog nije poštedio. وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى. I još prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najbjesniji bio. I prevrnuta naselja on je prevrnuo. I snašlo ih je ono što ih je snašlo. Pa u koju blagodat gospodara svoga ti još sumnjaš? Hada nazirum minan nuzuril ula. Ovaj Kur'an je opomena kao i prijašnje opomene. Azifatil azifah. smak svijeta se približava. Laisa laha min duni Allahi kašifah. Allah će ga jedini otkriti. Afa min hazal hadithi ta'đabun. Pa zar se ovom govoru iščuđavate? Wa tadhakuna wa la tabkun. I smijete se, a ne plačete. Wa antum samidun. Gordo dignuti glava. Fasjudu lillahi wa'budu. Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se.